eta joan da, eta bestianekin egon da etxen, eta horren herri bat ere hiru ordene murian, ginda, erganez, bortaideki eta flikak hor dira. Eta ikusi ditut gireti bortat atekatik, eta Maliruski bestiare ikusi dute erekin zela barnean, eta beraz, ara, baina bigarren abaduzu, eta hon paperak, eta zer dira, eta eman paperak, eta pak, be, puskak eta bilditzatela, eta hori ditugu, nahi bauzu ekin nien, eta bon, diskutan nahi zangia pixka bat, baina ez ez, legia da, eta guk ez dugu deusiten ahal, eta legia jotako bat joa egia, eta ba, gu alde, beste aldetik kontzientzia bauzi, eta hau, eta baina lana, eta, bon, eta hona jengia, eta biztan dena, batik aldatu, beste aldatu, eni ere, nahi zeirik aldatu, eta eni deklarazioa nahi not. Hala, azkenean egin dauku, berri hona, zer baldin zetan ez dakio, binen, berriz etxeatena ematu dizu, oi berian. Habe, paper ofiziala arribatuko delarik, etxeatena emango ditu. Beraz, familia izan dira berriro.